79 za kilogram, a szynka z karczmy Fikok tylko 18,80 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Mateusz Pospieszalski Quintet, album Tralala. Alternatywa jazzu z elementami folku i rocka. Ciekawe teksty Wojtka Waglewskiego, Adama Nowaka i Mateusza Pospieszalskiego. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 kwietnia, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Bartłomiej Misiewicz rezygnuje z członkostwa w PiS. Politycy partii rządzącej uznali jego ostatnie zachowania i działania za naganne. Pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej. Syn Violetty Villas przegrał proces z Nowym Teatrem w Słupsku. Poszło o spektakl, który według syna artystki miał obrażać jego matkę. Papież we włoskim więzieniu zgodnie z wielkoczwartkową tradycją. Franciszek umył nogi 12 osadzonym. Bartłomiej Misiewicz poza PiS-em. Złożyłem oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Były rzecznik MON-u zrobił to po przesłuchaniu przed komisją, którą prezes PiS powołał do zbadania jego kariery. Po posiedzeniu Joachim Brudziński informował, że komisja szczegółowo analizowała okoliczności, w jakich awansował 27-letni Misiewicz. Komisja całkowicie negatywnie oceniła jego postawę. Stwierdza, że pan Bartłomiej Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji w sferze administracji publicznej, w spółkach Skarbu Państwa czy innych sferach życia publicznego. Według Prawa i Sprawiedliwości odejście Misiewicza zamyka sprawę. Innego zdania jest opozycja. Tomasz Siemoniak z Platformy oczekuje dymisji ministra obrony. Dodaje, że jeśli tak się nie stanie, to jego partia ponowi wniosek o wyrażenie szefowi MON-u wotum nieufności. On ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje wokół Misiewicza, za wszystko to, co się dzieje wokół polskiej armii. Z kolei Paweł Rabiej z Nowoczesnej ma nadzieję, że komisja PiS-u zajmie się innymi przypadkami powołania do spółek Skarbu Państwa, jak mówił, ludzi pokroju współpracownika Antoniego Macierewicza. Przypomina też o liście Misiewiczów, jaką przygotowało jego ugrupowanie. Każda z tych osób znalazła się tam niepotrzebnie, nie ma kwalifikacji do pełnienia tych funkcji, poza tym, że jest bierna, mierna, wierna i popierana przez kogoś. Przed Komisją Prawa i Sprawiedliwości stawił się także sam minister obrony Antoni Macierewicz, ale po spotkaniu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Syn Violetty Villas przegrał proces z Nowym Teatrem w Słupsku. Krzysztof Gospodarek domagał się 200 tysięcy złotych oraz zaprzestania wystawiania spektaklu Las Villas. Syn artystki twierdzi, że sztuka narusza dobre imię Violetty Villas. W sądzie cytował fragmenty scenariusza, podkreślając, że jego matka została w nim opisana jako, tu cytat, samotna wariatka rozmawiająca z kotami i żyjąca na śmietnisku. Takie pokazanie postaci mojej matki, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przychodzą obejrzeć ten spektakl, dewaluuje wszystkie jej właściwie osiągnięcia. Nie oddaje żadnego ta sztuka hołdu, a właściwie poniża ją i miesza z błotem. Słupski Teatr bronił się, że Las Villas to sztuka jedynie inspirowana postacią artystki, a nie jej sceniczną biografią. Dyrektor sceny Dominik Nowak przekonywał, że spektakl to jedynie metafora. Jakaś idea na zrobienie spektaklu inspirowanego życiem i twórczością Violetty Villas, a nie, jak powtarza Krzysztof Gospodarek, niezgodnie z prawdą spektaklu o Violetcie Villas. Sędzia Joanna Krzyżanowska, odrzucając pozew, podkreśliła, że teatr nie naruszył żadnych dóbr syna Violetty Villas. Tam nie ma informacji o tym, że Violetta Villas została opuszczona przez syna. Takiej informacji tam po prostu nie ma. Sąd nakazał pokrycie przez Krzysztofa Gospodarka kosztów procesu, to ponad 15 tysięcy złotych. Syn Violetty Villas nie wykluczał odwołania się od wyroku. W Kościele katolickim dziś Wielki Czwartek, początek Triduum Paschalnego. Papież odprawił mszę Wieczerzy Pańskiej w więzieniu w Paliano, 60 kilometrów od Rzymu. Franciszek umył nogi 12 osadzonym, w tym 3 kobietom. Przypomniał, że ten gest to nie ceremonia folklorystyczna, a przypomnienie tego, co zrobił Jezus. Bóg nas kocha do samego końca. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie jesteśmy tacy, jakimi chce nas Bóg. W więzieniu w Paliano kary odsiaduje blisko 70 osób. Są to w większości członkowie mafii. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Wyspy Brytyjskie. Co dziesiąty pracownik w Wielkiej Brytanii to imigrant. Według danych Narodowego Biura Statystyk na Wyspach pracuje niemal 3,5 miliona przybyszów z innych krajów, z czego ponad 2 miliony to obywatele Unii. Imigranci to 14% pracowników sektora usługowego. Język polski, rumuński czy bułgarski usłyszeć można w hotelach, restauracjach czy sklepach. Co dziesiąte zatrudnione w przemyśle pochodzi z Unii. Te wyniki pokazują, jak ważny wpływ ma migracja na nasz rynek pracy, analizuje brytyjskie biuro statystyk. Ale Vince Cable, czołowy polityk liberalnych demokratów, mówi mi, że kontrola imigracji jest potrzebna, a główny powód to nie ekonomia, a polityka. Wiele społeczności zaniepokojonych jest nagłymi zmianami kulturowymi. To przede wszystkim niepokój związany z napływem ludzi ze wschodniej Europy. Imigrację trzeba kontrolować. Głupotą byłoby udawanie, że nie ma tu politycznego problemu. Unijny think tank Migration Watch zaapelował już, by lokalni przedsiębiorcy postawili na szkolenie siły roboczej, tak by, tu cytat, wyplątać się z polegania na tańszej wschodnioeuropejskiej opcji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Adriana Teklińskiego, brawa za Mistrzostwo Świata w skreczu, czyli w jednej z konkurencji w kolarstwie torowym. Polak po tytuł Mistrza Świata sięgnął aż w Hongkongu i cieszy się, że przez najbliższy rok tęczowa koszulka będzie należeć do niego. Gdzieś tam od dzieciństwa możemy o tej koszuli, która jest najpiękniejsza w kolarstwie i no jeszcze nie dotarło do mnie, że ona należy do mnie i będę miał honor przez cały rok jeździć w niej na konkurencji skrecz. Jeszcze raz gratulacje dla Adriana Teklińskiego i bierzemy się za piłkę nożną. Po emocjach w Lidze Mistrzów, nie tylko tych pozytywnych, dziś czas na Ligę Europy. Przed nami pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Ajax gra z Schalke, Celta Vigo z Henkiem, Lyon z Besiktaszem, zaś Anderlecht z Manchesterem United. I niestety w spotkaniu w Brukseli po boisku raczej nie będzie biegać Łukasz Todorczyk. Polak jest kontuzjowany. Mark Bartra, jak pamiętamy, został ranny w wyniku eksplozji ładunków wybuchowych w pobliżu autokaru wiozącego piłkarzy Borussii Dortmund na mecz Ligi Mistrzów z Monaco. Hiszpan jako jedyny doznał poważnych obrażeń, ma złamaną kość w nadgarstku, jest już oczywiście dawno po operacji, a dziś trener ekipy z Dortmundu, Thomas Tuchel, zapowiedział, że Bartra ma być gotowy do gry za 4 tygodnie. Robert Lewandowski już na rewanżowy mecz Bayernu w Lidze Mistrzów w najbliższy wtorek w Madrycie. Słowo w tej sprawie dał prezes Bawarczyków Karl-Heinz Rummenigge. Tymczasem w Mediolanie dobito targu w sprawie sprzedaży AC Milan. Klub za 740 milionów euro wykupiło chińskie konsorcjum finansowe. Okrągłą piłkę zamienimy jeszcze na jajowatą. Nasi rugbyści szykują się do ostatniego w tym sezonie meczu w rozgrywkach Europe Trophy. Do za półtora tygodnia zagrają przeciwko Szwajcarom. Wcześniej dali się pokonać tylko Portugalczykom. Wygrywali za to z Ukrainą, Holandią i Mołdawią. To w dużej mierze zasługa nowego trenera kadry, Blikisa Grenewalda z RPA, uważa grający na pozycji łącznika młyna Dawid Plichta. To jest budowanie kultury drużyny, kultury zwycięstwa. Trener jest bardzo doświadczonym szkoleniowcem. Od lat pracował z reprezentacją Południowej Afryki. Warto wspomnieć, że jest to drużyna notowana bardzo wysoko w rankingu światowym, więc on wie, jak to zrobić. Ale to nie jest tak, że można to zrobić w tydzień, tylko jest to długotrwały okres, który on stara nam się wpajać, te wszystkie zasady, te wszystkie wartości. Miło posłuchać, gdy zawodnik z takim szacunkiem mówi o swoim trenerze. Przypominamy mecz Polska-Szwajcaria 22 kwietnia, a kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Jutro pogoda bez zmian. Dziękuję. Pojutrze też. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, czwartkowej. Elżbieta Malinowska, Roman Leszczyńska, Halinka Wachowicz, Robert Kantraj. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję. To już? Święta, tak? Już święta. To najlepszego. Autopromocja. Podczas swojego pierwszego sezonu wspinaczkowego w Tatrach w wieku 15 lat usłyszałem, jak się w ciągu 3 lat nie zabijesz, to będzie z ciebie świetny wspinacz. Wielki Piątek to czas refleksji. W godzinie prawdy opowieść o zmaganiu człowieka z potęgą natury. Stara, niepisana zasada himalajzmu zimowego mówi, że w nocy się nie wychodzi, bo jest po prostu za zimno. My nie mieliśmy wyjścia, no i musieliśmy tą zasadę złamać. Gościem Państwa będzie Adam Bielecki, znakomity polski himalaista. Zapraszam w piątek, kilka minut po 12:00, Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

To nagranie zatytułowane jest bardzo pięknie, Wanda, a wykonuje je grupa, czy też muzyczne wcielenie pod szyldem Warhouse. Dzisiejsze dwie godziny wypełnimy muzyką bardzo intensywną i pięknie graną, zazwyczaj na instrumentach żywych, jak najbardziej naturalnych. Mniej słów, mniej układu piosenkowego, taka opowieść, która pasować może do drogi, bo być może ktoś jest już w drodze, więc jedziemy bezpiecznie i słuchamy naprawdę fascynujących dźwięków. I know I'm wishing, and I know it's bad. It's in my blood, misunderstood. Thinking about it, thinking about it, thinking about it. Can't stop talking, I'm midnight walking. Can't stand the heat, it's bittersweet. Thinking about it, thinking about it, thinking about it. And you're turning yourself inside out. When deep within, you're deep without. We are riding the same way. Why feel? My Baby to nazwa zespołu. Drugi raz w tym tygodniu w programie alternatywnym. Pojawiają się w dwóch różnych odsłonach, obie zapisane na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. To teraz Sagara, Uprise. Płyta Sagara to jest drugi album grupy Sagara. Nagranie A Price z tego fenomenalnego połączenia sił hinduskich muzyków i Wacława Zimpla. Zresztą Wacław powróci jeszcze w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, ale powróci już solo. Przed nami tymczasem spotkanie z Miczami i Kasinem. Mitch and Mitch and Kasin, a potem niespodzianka. So fast. Chociaż z siebie

sobie sam. Nagranie zatytułowane Amnezja, kobieta z wydm, to jest nazwa zespołu, a Bental to tytuł ich debiutanckiego albumu, który jest płytą tygodnia w programie alternatywnym. Za 6 dni, 19 kwietnia, spotykamy się z nimi na żywo, tutaj u nas w Trójce przed warszawskim koncertem. Przypomnę, że Bental nagrali i stworzyli Iwona Król, Błażej Król, a także Mateusz Rychlicki. Wczoraj pytałam o to, jaki zespół ukrywa się jeszcze w zespole Kobieta z wydm. Chodziło oczywiście o Laudę, duet tworzony przez Iwona i Iwonę i Błażeja Króla. Natomiast dzisiaj pytanie będzie wywołane właściwie brzmieniem tego utworu Amnezja, bo to brzmienie jest już tak skomplikowane do opisania. Każdy utwór właściwie teleportuje nas w inną stronę. To na przykład, Amnezja konkretnie, w stronę tych rzeczy, które na naszej scenie muzycznej kiedyś dawno temu, 100 lat temu robiła Ścianka, ale teraz tak pięknie robi Kristen, czy zespoły skupione dookoła tej właśnie paczki artystycznej. Świetnie Amnezja by właśnie z Kristen czy z Lotto zabrzmiała, co nie jest takie niemożliwe, rzecz jasna. Pytanie zatem brzmi, jakie jeszcze zespoły można powiązać, może żeby było łatwiej, z Błażejem Królem? 2 2 7 3 czekamy na ujawnienie przynajmniej dwóch nazw zespołów, projektów artystycznych, w których Błażej Król brał lub bierze udział. Oczywiście stawką jest nasza płyta tygodnia, z której posłuchamy teraz utworu także nieco psychodelicznego, ale ta psychodelia tutaj idzie jednak przede wszystkim w warstwie lirycznej, a nie w muzyce. Nie dość, że dwie lewe ręce odrętwiałe, to głowa po samą szyję w sufit wbita. napędza nas niecierpliwość, wygania na ulicę. Niedojedzony, niedopita. Nie dość, że słowa w mule, po zdania wbite, to myśli zardzewiałe. Kilka pomysłów miałem, teraz wracam z podkulonym ogonem. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy bez świateł. Nawet nie zauważyłem, że całą drogę jechaliśmy pod prąd. Nawet nie zauważyłem, kiedy. To jest bardzo interesująca płyta. Bardzo, bardzo interesująca płyta. Właściwie kto nie słucha, ten trąba, tak bym to powiedziała. Przynosi w każdym utworze coś innego. Podejście takie czasami wręcz teatralne, ale to nie mówię o jakiejś przesadnej teatralizacji czy sztuczności stworzonej w muzyce, ale o takim szaleństwie, odwołaniu się do takich skojarzeń jak Antoine Artaud na przykład, albo słowach, które są wyrwane z kontekstu i zaczyna się budować nowe sensy właśnie poprzez to oderwanie, powtarzanie ich, czy zapętlanie. Muzyka, która czasami wybija się na po prostu pięknie skomponowane piosenki, a potem znowu zaczyna zadziwiać, urywać się i krążyć jakimiś swoimi ścieżkami. Płyta Bental, debiutancki album Kobiety z Wydm, to płyta tygodnia w programie alternatywnym, której machamy już na do widzenia. Z zespołem usłyszymy się w przyszłym tygodniu, a zanim spotkamy się z Agnieszką Obszańską, jeszcze jeden zespół, który chciałam w tej naszej dzisiejszej podróży, nieco spokojniejszej, przywołać. We'll be right back. Speaking in Tongues, Arcade Fire sprzed kilku lat. Agnieszka Obszańska. Teren. Usłysz dobre dźwięki. Usłysz dobre dźwięki. Kultura. Usłysz dobre dźwięki. Usłysz dobre dźwięki. To kampania społeczna zainicjowana przez Filharmonię Szczecińską, która przypomina nam o tym, że nie tylko to, czego słuchamy, ma znaczenie, ale też czym i na czym. Słuchawki douszne czy zewnętrzne, format wave czy MP3, natężenie dźwięku, decybele, kto by się nad tym zastanawiał. A może jednak warto usłyszeć więcej? Usłysz dobre dźwięki. O kampanii opowiada Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. Zaczęliśmy od tego, że młodzieży staraliśmy się pokazać, że do uszu absolutnie nie powinno się nic wsadzać. Nawet ich ulubione słuchawki douszne to nie jest rzecz, która sprzyja jakości dźwięku i słuchaniu dobrej muzyki. Że de facto, jeżeli źle słuchamy muzyki, czyli jeżeli słuchamy nie w takich formatach, jeżeli korzystamy nie z tych źródeł, co trzeba, to kaleczymy naszych ulubionych wykonawców. Jazz. Country, 70s disco. A poza tym zacznijmy dbać nie tylko o to, jak słuchamy, ale przede wszystkim czym słuchamy, czyli o nasze uszy. A zaczyna się od tego, że chronimy przed złymi dźwiękami nasze uszy, starajmy się unikać hałasu i starajmy się też zadbać o to, że skoro dbamy o kondycję naszą fizyczną, biegamy, jeżeli biegamy również na siłownię, jeździmy na rowerze, to te nasze uszy też potrzebują trochę wsparcia i troski. I w tym jest też nasz wspólny interes, bo wyczuleni na dobrą jakość dźwięku prędzej czy później trafią do filharmonii albo zaczną wychwytywać niuanse, gry i zabawy z dźwiękiem, które nieraz staramy się przemycać w naszej radiowej pracy. Ale, wróćmy do kampanii. Usłysz dobre dźwięki! Później była cała akcja edukacyjna, gdzie młodzieży pokazywaliśmy, co to jest ucho, z czym to jest związane, co to znaczy dobry dźwięk. No ale wiadomo, że bez wsparcia dorosłych niewiele to nam pomoże, więc kolejną odsłoną było spotkanie z nauczycielami. Nie jest to łatwa przestrzeń, niemniej zainicjowaliśmy też taką akcję, która dzieje się punktowo, myślę, że w całej Polsce, ale to jej impulsem chyba był nawet moje osobiste doświadczenie, jak nasze maluchy na co dzień, wystarczy wejść do podstawówki i słyszymy chociażby na przerwie, po prostu taką niezliczoną ilość decybeli, że trudno pozostać obojętny. Rozpoczęliśmy kampanię, w ramach której chcemy promować powstawanie tak zwanych stref harmonii w każdej szkole, czyli żeby w każdej szkole mogła powstać specjalna klasa, gdzie te dzieciaki, które nie lubią takiej ilości bodźców, mogą rzeczywiście spokojnie spędzić przerwę, posłuchać fajnej muzyki. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy pójść krok dalej. Czyli zmobilizować do tworzenia takich stref harmonii w szkołach. Jeszcze do 7 czerwca można zgłaszać takie specjalnie stworzone przestrzenie, które masują nasze uszy. Co dalej? W tej chwili tworzymy mapę stref harmonii w ogóle w mieście, czyli takie miejsca, które będziemy chcieli certyfikować jako miejsca, gdzie można wsłuchać się w dobre dźwięki płynące tak naprawdę z natury i tam, gdzie mogą nasze uszy najzwyczajniej w świecie odpocząć. Oczywiście to nie koniec. Zwieńczeniem tej pierwszej naszej odsłony zakładam, że będziemy dalej gdzieś tam promować te dobre praktyki i troski o uszy. Zresztą nie jesteśmy sami. Pamiętam, że Trójka też w tej sferze dosyć znaczącą rolę odegrała. Mamy 21 czerwca, czyli taka symboliczna data w ogóle dla świata muzyki, bo to jest Międzynarodowe Święto Muzyki, czyli wtedy, kiedy na całym świecie w różnych miejscach rozbrzmiewa różna muzyka. My chcemy pokazać, że osoby, które gdzieś miały ogromne problemy ze słuchem, które często korzystają z implantów, nagle okazują się niezwykle zdolnymi muzykami, którzy robią niezwykłe kariery na świecie i stąd zapraszamy laureatów różnego rodzaju konkursów, którzy z tym problemem się zetknęli. To będzie jedna odsłona. Druga odsłona to Silent Disco, oczywiście ze słuchawkami nausznymi, gdzie będziemy pokazywali różne współczesne, fajne brzmienia i dźwięki. Każdy będzie mógł sobie wybrać tą najbardziej dogodną ścieżkę. A dobrych dźwięków słuchamy nie tylko w Szczecinie, ale w całej Polsce. Więcej o całej kampanii, wydarzeniach, akcjach poczytamy na stronie Usłysz Dobre Dźwięki, gdzie co chwilę wrzucamy jakieś kolejne odsłony. Z jednej strony takie, które nam pokazują troszeczkę, z czym mamy do czynienia, mówiąc o słuchu, ale też dzielą się wielcy artyści, których gościmy, tym, co znaczy dla nich dbać o słuch, co to znaczy dla nich dobry dźwięk. A przypominam, że tak naprawdę naszym celem jest kolekcjonowanie dobrych dźwięków. Usłysz Dobre Dźwięki! Usłysz dobre dźwięki. Usłysz dobre dźwięki. Polecam. Tak, no my oczywiście dołączamy się do tej kampanii, bo kampania jest świetnie pomyślana i zachęcamy do udziału, ale Agnieszka Obszańska ma dużo, dużo, dużo do, jak to powiedzieć, do przemyślenia, jeżeli chodzi o naszą wspólną relację dalszą. Bartek także się dołącza do tych pogróżek. Pozdrawiamy cię serdecznie przez radio. Do zobaczenia wkrótce. Na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego Julia Holter z najnowszej płyty. To jest płyta, przypomnijmy, która została nagrana podczas koncertu. Koncertowe wersje utworów, które znamy już z wcześniejszych albumów publikowanych przez artystkę. No i przy okazji jest to inauguracja nowego takiego segmentu działalności bardzo dobrze znanej wytwórni Domino. Domino Documents będą dokumentować to, jak artyści brzmią, kiedy stoją oko w oko z publicznością. I don't need no one to follow feathers for. Get up early just to charm and wake and soul. When the sea called me, when the sea called me, I can't swim. It's city so clear. I can't swim. It's city so. Autopromocja. Najważniejsza jest tradycja, a na święta tradycją programu trzeciego jest to, że lista przebojów zawsze w lany poniedziałek. O 19:00 zapraszam. Piotr Baran. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i The Q Entertainment zapraszają na koncert Steve Nash and Turntable Orchestra, promujący album Out of Fate. Nowatorski projekt, 7 DJ-ów, fortepian i kameralna orkiestra smyczkowa The Crew.